سورة المائدہ درس نمبر لسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَكَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ اخْبَلْ قَوْمَكَ دَارَ الْقَوْمِ یا قوم ذکرو اے قوم یاد کئی نعمت اللہ نعمت اللہ تعالیٰ علیکم چکڑو پتا سبان دے اس جعل فیکم انبیاء کلا چگرزولی و پتا سکے پیغمبران لرا وجعلکم ملوکن او گرزولی و پتا سکے بادشاہان وآتاکم او درکڑیو تاستا درکڑی دی تاستا ما لم یؤتی احدا من العالمین آغا سوچنی دی ورکڑی یو کستا د مخلوقاتنا. سورة المائدی دویم باب شروع دی او پا دی دویم باب کی چې د 15 نمبر آیات نه دی تر د سلویختم نمبر آیات پورې دی او په دې کې لومړۍ خبره ترغیب د پاره د اطاعت د پیغمبر 15 نمبر آیات کې. بیا دویم رد د شرک په تصرف یو کو او نفی د تصرف او د اختیار د عیسی علیه السلام او سره د تمام د ځمکې او اسمانونو کې چې څوک دی داغی نه نفی په تصرف وکړو او یو الله تبارک وتعالى لره اختیار ثابت شو. او دریم خبره هغه واقعیات بیانې دوه، یو د بنی اسرائیلو او یو د قابیل او د حابیل. نو د بنی اسرائیلو واقعیا د دې دپاره بیانې چې وګوره سستی وکړه، نو چې کله هغې سستی وکړه نو ګوره د هغې انجام څه شو. نو فرمای وإذ قال موسی کله چې وی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم اذکرو اے قوم یاد کئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم چې کړو پتا سو باندې اجعل فیکم انبیاء کلا چې ګرځولیو په تاسو کې پیغمبرانو لرا وجعلکم ملوکا او ګرځولیو په تاسو کې بادشاہان. موسی علیہ السلام چې کله خپل قوم ته د الله تبارک وتعالى په دین کې د جهاد کولو حکم کوي، نو د جهاد کولو نه مخکې تمهیدی خبرې کوي او تمهیدی خبرې دادی و قوما الله تبارک وتعالى تاسو باندې څومره غټ انعامونه کړی دي، تاسو کې الله تبارک وتعالى انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ګرځولی دي. وګوره د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام، د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام، د یوسف علیه السلام نه دی خواتر د موسی علیه السلام پورې وګوره څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام الله تبارک وتعالى را لېږلي وو. نو چې کله په تاسو باندې الله تبارک وتعالى دومره رحم او فضل او نعمت کړی دی چې په تاسو کې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لېږلي دي، نو مطلب دا چې څنګه د الله تبارک وتعالى د عظیم نعمت په تاسو باندې در لېږلو د پیغمبرانو شوې دی، نو د هغې پیغمبرانو چې الله در باندې نعمت کړی دی نو د هغې شکریا دا ده چې د الله تبارک وتعالى احکامو ته برابر ودرېږي. او په هغې کې راتلونکي کوم حکم چې موسی علیه السلام ورته کوي هغه دپاره د جهاد دی. نو د الله تبارک وتعالى په لاره کې د جهاد کولو لپاره تیار شئ. تاسو ګورئ نه چې الله تبارک وتعالى په تاسو کې پیغمبران را لېږلي او د پیغمبرانو په دنیا کې د هغې چې کومه کارکردگی و هغه کارکردگی د هغې څه وه. هر پیغمبر چې راغلی دی نو هغه خلکو ته اول د الله تبارک وتعالی معرفت ښودلی دی، د الله وحدانیت مسله یې ښودلې ده چې تاسو خپل الهو پیژنئ. نو چې کله تاسو خپل الهو پیژنئ نو د اله د پیژنګلو سره سره د الله تبارک وتعالی چې کوم احکامات دي نه به په ځای ځای باندې بیا راوړئ. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ورته هغه نعمت یو دا چې الله تبارک وتعالی درکې پیغمبران را لېږلي دي، او دارنګې د پیغمبرانو تعلیمات دا وو چې تاسو د الله احکامو ته برابر ودرېږئ. نو زه درته اومه چې پیغمبر موسی علیه السلام و نو زه هم تاسو ته چې څنګه راتلونکي مضمون کې بیان د جهاد راځي چې تاسو کلي ته وردن نشئ، او چې کله تاسو دن نشئ الله به تاسو زور ورکي او هغه کلی او هغه ملک به تاسو له درکي. نو د پیغمبرانو کارکردګي او د هغې مشن دا و چې معرفت الهي خلکو ته، او د معرفت الهي د لاندې بیا چې د الله په لاره کې که هغه د الله تبارک وتعالی احکامات دي او که د الله تبارک وتعالی نظام قایمول دي په ځمکه باندې، نو هغه ټولو ته په دې کې اشاره شوه. ځکه چې د پیغمبرانو کار هم دغه وي چې د الله دین چې کوم دی هغه په دنیا باندې قایم شي او خلکو ته د الله تبارک وتعالی د دین هغه پیژنګلو وشي. نو پیغمبران یې درکې را لېږلي وو، او د پیغمبرانو کار دا و چې خلکو ته د الله تبارک وتعالی دین به خوده. دارنګې بیا ورته وایي الله په تاسو کې بادشاهان جوړ کړي وو، او بادشا چې کله په یو ملک کې وي نو هغه له الله طاقت ورکړي. نو الله تبارک وتعالی تاسو له وګوره څنګه طاقت درکړی وو چې په مخلوقات کې تاسو الله تبارک وتعالی چون کړی غوره کړی، او د غوروالی هغه وجه ورته بیانای چې د غوروالی هغه وجه او پیژنای او د الله د نعمت شکریا ادا کړي. نو باچاهان یې درکې ګرځولي وو. نو باچاهان خو ټول نو، باچا خو یو کسی، خو اصل کې مقصد د باچا نه دا دی چې تاسو بنی اسرائیل یې او په تاسو کې الله تبارک وتعالی باچاهان ګرځولي. لکه زموږ په ملک کې اکثر خلک وای پلان کې قوم والا همیشه د پاره په منګه بچای وکړي. نو دا په هر ملک دا خبره چې کم قبیلې والا کم قوم والا زیات اختیارات لري نو د پلان کې قوم را باندې همیشه د پاره ډنډه سوره ده، وای که نه وای داسې. نو مطلب دا چې په تاسو کې الله تبارک وتعالی بادشاهان ګرځولي وو، نو مطلب دا چې نسبت ټول قوم ته کیږي چې الله تاسو کې بادشاهان جوړ کړي وو. و آتاکم ما لم یؤتی، او دارنګي د بادشاهی نه دا هم مراد دی چې یو سړی سره خپل کوری او سورلی د هغه سره، او دارنګي هغه سره د خوراک څښاک سامانی، نو دا ځان له بادشاه دی لکه هر سړی بادشاه دی. نو تاسو کې الله تبارک وتعالی بادشاهان ګرځولي وو، نعمتونه یې درباندې کړي وو. حتی دا چې وګوره د دریاب نه چې کله پورې وتل څومره نعمتونه پې الله تبارک وتعالی کړی وو. د لوګې د وجې نه موسی علیه السلام ته وي د خوراک ته پاره څه نشته، الله والله تیار مړځان او دارنګې هغه تیار د حلوا په شکل کې د خوږوالي په شکل کې سار په ونو کې من او سلوا هغه دواړه سیزونو به انتظام ولا وشو چې څنګه هغه وخوړو تږی شو. یا موسی علیه السلام دلته خو نه نیرشته او نه کوهشته نه چی نشته څه به کوو. الله پاک موسی علیه السلام ته وایي ګټه ووه په امسا باندې ګټه واله د والو سره دولس چینې چې کوم دی د ګټې نه روانه شوې، د هر قوم دپاره خپله چینه شوه. چې څنګه لږ ساعت کېده وایي یاره د پاسه نه خو څه نشته او ککرۍ مو سوځېدې، موسی علیه السلام الله ته سوال کوي. الله پاک وریاځې راوستې د قوم د پاسه به ګرځېدې چې کوم ځای به حرکت کو نور نه چې کوم دی نو الله تبارک وتعالی په سوري کړو. دا نعمتونه سره د دې چې موسی علی السلام ته موږ له قانون په کار دی هغه انعام پیوم الله تبارک وتعالی کوي چې تورات ولا ورکوي. او لږ سات د څلوېښتو شپو دپاره موسی علیه څلوېښتو ورځو دپاره خوا کیږي. دلته سامری پکې خپل شیطانت څنګه استعمالوي لکه او دارنګې د هغې ګمراهي کم طرف ته ځي. نو مطلب د دې څه دی چې بادشاه او پیغمبر د لږ وخت دپاره اخوا دېخوا کیږي خلکو کې چې کم دی نو وګوره څه نمونه د الله تبارک وتعالی د دین خلاف حرکت پیدا کیږي. نو بادشاه دې ته ویلی شي چې د قوم خیال وساتي او د الله تبارک وتعالی دین طرف ته خلکو له توجه ورکي او د الله د دین د قائمولو لپاره کوشش وکړي. نو الله تبارک وتعالی درکې بادشاهان ګرځولي او درکړي تاسو ته ما لم یؤتی احدا من العالمین هغه څه چې نه ورکړي یو کس ته د مخلوقات نه الله تبارک وتعالی دله هغه څه درکړو چې د مخلوقات نه په فرق باندې تاسو ته الله تبارک وتعالی خصوصي انعامونه در باندې وکړو او د دې نه غټ خصوصي انعام چې تیار قانون الله تبارک وتعالی ولا د تورات په شکل کې راولېږو لکه موږ ته چې نن قرآن پروت دی دا الله تبارک وتعالی دومره عظیم نعمت دی که نن شپه کې دا قرآن اوچت شي په ایمانداری وایه هر سړی به جاړي که نه به جاړي هر سړی به خپي اگر چې څوک ورته کینی هم نه اگر چې څوک یې زده کوي هم نه جړه او انګولا به په مسلمانانو کې شروع شي چې زمونږ قانون څه شو زمونږ کتاب څه شو او د حافظانو د زړونو نه چې اوچت شي څومره د افسوس مکان به هر یو سړی تاسو په خپل زړه کې سوچ وکړي له دې نه غټ انعام څنګه یې چې الله درکې بادشاهان جوړ کړو الله درله چې کم دی نو پیغمبران په تاسو کې جوړ کړو الله دله داسې قانون راولېږه تیار قانون یې درته راولېږه او دا قانون خودونکي درته راولېږل لکه څنګه چې الله په موږ په امت باندې رحم او فضل کړی دی قرآن یې رالېږلی دی ورسره په وخت باندې موږ ته چې کم دی علمای محققین چې د قرآن حقیقت موږ ته ښکاره کوي هغه هم رالېږلي دي الله تبارک وتعالی بندوبست کوي د هغې د خپلو بندګانو نه ښکار اخلي. څوک د ناستې دپاره ولا توفیق ورکي چاله د بیان دپاره توفیق ورکي که څوک نه کوي ناستې د نو بیان والا به څه کول او که کېناستو والا غوښتلې خو چې بیان والا څوک نه وي نو څه ته به یې کېناستله. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی یو عظیم نعمت چې موږ له قرآن را کړی دی هغې له د الله تبارک وتعالی تیار قانون ورکړی و تاسو له درکړه هغه څه چې نه دي ورکړي یو کس ته د مخلوقات نه الله در باندې عظیم رحم او فضل وکړو. او دارنګې مخکې مضمون کې هم موږ ته وویلی شو چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږه د عیسی علیه السلام په منځ کې څومره انقطاع وه د پیغمبرانو چې الله نبی علیه السلام راولېږه څومره د خلکو دپاره قرآن په خپله وایي تاسو په کیناره د کندې د اور باندې وایي کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها تاسو وایي په کیناره د کندې د اور موږ تاسو ټول که چېرې پیغمبر نه راتلې موږ د اور نه چټکاره خو موږ ته نه شو حاصلې دی د پیغمبر پر راتلو باندې د قرآن پر راتلو باندې الله پاک وایي تاسو ما د کندې د اور نه په دې په ذریعې سره روچت کړئ دا د الله عظیم رحم او فضل دی چې چاله ورکی تاسو له الله در کړی و چې نه ورکړ یو کس ته د مخلوقات نه یا قوم دا نه چې کنې هغې ته دا نعمتونه په الله یې کنو که زمونږ په امت باندې چې کوم نعمتونه دي داسې په هېڅ چا باندې نه دي شوي چې په دې امت باندې صرف د نبی علیه السلام د امتی کېدل د دې نه غټ انعام چې دا یو سوره عظیم انعام دی چې الله تبارک وتعالی په چا باندې کړی قرآن یې ولا ورکړی دی او قرآن نن زمونږ مخې ته بیانیږي پروت دی خلک د دې خدمت کوي الله دې موږ د هغې ملګري کړي چې موږ هم د قرآن خدمت ته همیشه د پر ملا تړلي الله دې زمونږ زده کړه او بیان او عمل نصیب کی یا قوم ادخلوا الارض یا قوم داخل شئ ځمکې ته المقدسه التي پاک زمکه هغه ته كتب الله لكم چې مقرر کړی دا الله استاذ دوپاره لیکلی دا الله استاذ دوپاره ولا ترتدوا على ادباركم مواپس کیږي په شاگان استاذ باندې فتنقلبوا خاسرين نو بغر زيتوانيان موسی عليه السلام چې کله ورته د الله نعمتونه یاد کړو چې و بني اسرائيل الله درماني عظیم نعمتونه کړی دي دا غی نعمت په شکریا کې الله درمانی یو بل نعمتوم کوي هغه پاک ازمکه مسکن د انبیاو چې فلسطین دی شام دی هغه ازمکه ته تاسو د سارای سینانه غواړی او الته چې بیا تاسو د دنیا د پاره کم نعمتونه دي د خوراک او د څښاک هغه جدا او دا رنګي ورسره ورسره د هغه ځای چې مسکن د انبیا علیه صلوات و سلام چې پاک ازمکه ده الله غواړي چې دا انعام درمانی اومو کی خو حرکت پتا سو کوي او امتحان الله تبارک وتعالی کوي د دې لپاره امتحان کوي چې آیا دا انسان چې ما په سور نعمتونه کړی دي د زما د نعمتونو په شکریا کې امتحان ته تیاریږي او کنه تیاریږي دا د الله تبارک وتعالی په ما هم کوي پتا هم کوي خو د خپل دا ارچا د توان مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو الله تبارک وتعالى درمان یو بل انعام کئ چې غزمه کا پاک تاسو لدر کئ خو شرط بدای چې تاسو با ننوزی او اسنا چې دشمن ته شا کئ جردا قالوا نو یا موسی اے موسی ان فیها قوما جبارین یقیناً پدے کے قوم دے زورا ورا و اینا او منگ چیو لن ندخلها چرن داخلی گو دیتا حتی تر دے پوری یخرجو منها چوزی دید دینا فا این یخرجو منها نبس کچر وطل دید دینا فا اینا داخلون نمونگ بشو داخل موسیٰ علیہ السلام دی خود تیاری دتو تو رنجبین منو سلوا ولهم تیار راغلل او بورتا هم دا گٹی نچکم دے پا ہم سامان میلاو شوی او ورسره ورسره سایبان سوری پی د پاسه ګرځیدل قانون ولا هم تیار موسی علیه السلام په سلیخ تشبو کې دن دن راورسو راوړه ولا نو دی وی چې یرا مونږ سلا تکلیف طرف ته بوزي څنګه چې دا به تکلیف سي زونه مونږ ته میلاو شو مونږ د غزمه کې ته هم به تکلیف چې نه نوزو هر شی ز به تکلیف باندې غختل دا دا هغه چا ذکر بیانای چې متکاسلین هغه کې سستی د الله تبارک وتعالى د حکم د منلو لراغلی وا نو په کار دي چې سړی د سستای نه د الله په دین کې کار نه اخلي او ګوره د الله په دین کې چې څومره نعمتونه پیښوي مزید د الله تبارک وتعالى د دین لپاره ورسره د وعده مطابق چې د پیغمبر په جبه ورسره وعده کیږي چې تاسو داخل شئ د غزای بستاسوي و ایمانداری بستا سودای اوس چې هغه قوم ته به مخامخ کیږي دی وینه منګه خو نه داخلي هغه ډېر جبارین دی ډېر زور اور دی او باز خلکو دلته تپل کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه دارنګ نور محققین علماي کرامو هغه باندې شدید رد کړی دی باز په کلی کلی دی چې دی دولس کسان څنګه موسی علیه السلام ولیدل نو یو زمیدار د پټینا را روانو هغه سره پاندو چې دا دولس کسان چې تاسو څه کوي دا د کم قوم خلق دی دا واړه واړه خلق دی دا کم ځای نه رالی تاسو دولس والا راونیول او بویتله چې بویتله د سره پنډو مو وای چې بویتله باچا ته مخامخ کړ چې داسې کسان راغلی دي او زموږ د ملک جاسوسی کول غواړي لکه باچا په میپل کې څه کسان ناستو هغه یو پکې را پاسېدوی دا دولس واړه ما ته پرېږدی چې د میچنې د پل له لاندې کړم دا پکې هم خلکو لیکل کړی دي ادا هم خلک زوتی دا خبرې چې دوره زوره اور کومو چې بنی اسرائیل دې له نتله دا د سوجې نه نتله چې وګوره یو کس سره د پنډ نه دولس کسان رانیوي او باچا ته مخامخ کوي او یا یو کس وایي زه دا دولس غواړه د میچنې د پړ پل د لاندې کوم چې چکنی کما بعضې پکې لیکلي وایي موسی علیه السلام لس ګزه چې کم دی دا غام ساوه او لز گز دا هغه چې کم دی بدنو او لز گز هغه ټوپ وو نو چې چا باندې حمله کوله نو هغه پړکو ته ایله ورسېدل د خپو دی پکې هم لیکلی زمنگا شیخ عبدالرحیم صاحب الله تبارک وتعالى دی وبخی خیتان کی زمنگ د درس استاد الله دی وتبخنو کی معفرت تی نصیب کی اغه دی زې پدی معنی شدید رد کړی پدی خبرو باندې او حوالی اغه ذکر کړی دی داغه حوالی میکته ابن کثیر رحمت الله علیه اغه یادې چې اپ شدید رد پدی زې معنی کړی بیا چې ابن کثیر رحمت الله علیه وګورئ نو بیا دا کتابونو دا غی دا والو نو د دې وجه نه دا د دې لپاره کول چې بنی اسرائیل داسې قوم نه دی چې ګنې دی یریدل خو هغه داسې قوم و چې بنی اسرائیل چې ته د هغې مقابله نه خپل د جهاد نه سستی چې کم دی بنی اسرائیل پټول غوښتل نو په دې طریقه باندې لیکل اسرائیلیات پکې رادن نه شو او زمونږ خلک یې هم بې غمه و یاره مولای صاحب ډېره ښکلې کیسه وکړه ګور د کم قوم خبره یې وکړه هلکه دا چېرته الله پاک د اسمان نه جدا قوم را لېږلی و نو په دې طریقه باندې هم لیکل خلکو کړي دي او خلکو ته د دې خبرو ذکر کوي نو د دې وجې نه جبارین دی وې په هغې کې قوم ولې چې دی د تیاری عادت و او کوم سړی چې د تیاری عادت شي د نه بیا د سختۍ کار نه کوي کوم بچی تاسو په کور کې وګورئ چې د سختۍ سره عادت شي د هغې بچي کارنامه ته وګوره بل طرف ته په هغه کور کې چې کوم بچی د سختو سره عادت نه هغه معمولی غونې سختۍ ته نشي ټینګېدی سختي ډېر ښه شی دی چې دا په انسان کې جفاکش او دارنګې همت او دارنګې د کې پخې اراده پیدا کوي د هر یو کار دپاره او د چې څومره په انسان کې پخوالي دومره د ارادې چې کوم دی مضبوطي نو پکار دی چې سړی د سختې سره کله ناکله ځان عادت کوي د دې وجې نه نبی علیه السلام متعلق وګورئ چې صحابه رضوان الله اجمعین به کتل نبی علیه السلام په هره غزواتو کې وګورئ څنګه د خپلو صحابه رضوان الله اجمعین سره به روان و او په څومره غزواتو کې نبی علیه السلام په میدان ولاړ او اگر چې صحابه رضوان الله اجمعین په بعضي موقعو د احد کې تیتر بیتر شوي دي خو نبی علیه السلام په میدان کې ولاړو نو د دې وجې نه او دارنګې هر یو پیغمبر چې الله تبارک وتعالی څومره انبیا علیه الصلات والسلام را لېږلي وو هغې جفاکش و همتناک وو او دارنګې کوم امتیانو ته چې کوم تعلیمات پرېښي دي چې امت کې امه دغه رنګې همتي او ارادې مضبوطي نو دې وې موږ خو داسې زورور قوم چې کوم دی په دې سره مقابله نشو کولی موږ نشو تللی داسې ځای ته ځکه چې هلته به موږ ته تکلیف را ورسي بس که چېرې هغې ووتېدل نو بې تکلیفه موږ هغه ځای ته تلل غواړو چې موږ ته تکلیف میلاو نه شي قال رجلان نو هغه دوو کسانو من الذین د هغه کسانو نه یخافونا چې یریدل انعم الله علیهما چې انعام کړی الله تعالی په دې دواړو باندې ادخلوا علیهم الباب داخل شی په دې باندې په دروازه فاذا دخلتموه نو کله چې تاسو داخل شی په دې باندې فانکم غالبون نو تاسو به یې زورور وعلى الله او په الله باندې فتوکلوا توکلوا کی ځان وسپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان هغه دوو کسو سړو وی دا کسان نه چې یریدل د الله تبارک وتعالی نه انعام کړی الله تعالی په دې دواړو باندې او د ورته دی ورته سوی چې تاسو داخل شئ په دې دروازه باندې کله چې تاسو دخلتمو په دې دروازه داخل شئ نو فإنكم غالبون نو تاسو به زورور یې دا دوه کسان مفسرین لیکي یوشع او دارنګي یو بل چې کالب نوم دا اغستل کیږي او لیکل کیږي خو د قرآن د راتلونکي آیاتونو نه لکه څنګه چې راتلونکي آیاتونو کې نسبت کیږي لا املک الا نفسي واخي نه مواقدار زه د خپل ځان او د خپل رور څو کسان شو دوه کسان شو اوس اخي پسې بل څوک شته چې دا دوه نور یاد کی بل څوک نشته دلته اوس اخي پسې نو مطلب دا چې علما کرام وای محققین چې دینه مراد موسی او هارون علیه السلام نو الله په انعام کړو د پیغمبرای نو یا دوه کسو سړو دا کسانو نه چې ریدل یخافونا او یغ دو کسان سرو من اللذین دا کسانونا یخافونا چی یریدل دا چانا اللہ تعالی نے یریدل انعم اللہ علیہما چی نعم کڑیو اللہ پا دی دوارو باندی دا دی خلقو ننی یدل جبارین یریدل خود اللہ تبارک تعالی نے یریدل ودخلو علیہم البابا داخل شی پا دیمانی پا دروازہ کی او دا دا پیغمبر خبر زکا جوڑی دی شی چی دا پیغمبر تعلق ڈائریکٹ پدا سی وقت کی دا چا دا طرف نورتا احکامات رازی اللہ تعالی طرف نا نو اللہ حکم چا تا کڑیو پیغمبر تا اخبل تا کڑیو چی سنگ دی پا دی داخل شی فیزا دخل تموہن کل چی داخل شی دی دروازی تا فینکم نیکین انتاسو غالبون بزور وریی بس امتحان دوم را دی چی تاسو دا غزی تا دنن شی دا امتحان دی او چی سنگ داخل شی نو تاسو بزور وریی وعلى الله فالله تعالى باندې فتوکلوا توکلوا کای ځان وسپارې ان کنتم مؤمنین کچری ایتا سو مؤمنان قالوا نو ایدیا موسی ای موسی ان لن ندخلها من غان داخلی گدیتا ابدا همیشه ما دامو فیها تر سو پوری چی وی دی پدې کې فذهب نلارشا انت تو ربک او ربستا فقاتلا نو جنگی گئی دوارا انا ها هنا قاعدون منگا بدلتا ناسیو اس چکل دا خبر اوشو چه تاو سر پا دروازی داخل شئی تاسو بزور او ریئی ندی موسیٰ علیہ السلام توی تلر شا اوستا رب دلر شی نو یا خود مراد دا چه تا اوستا اللہ او یا مراد دا چه تا اوستا رب چه هارون علیہ السلامو تاسو دوارا لر شئی رب اطلاق چه کم دے پا رب الدار مانی ام کی گی رب البیت یعنی دا رب اطلاق چه کم دے دا پا خاون دا کور ماندے مانی ام کی گی نو دا دے وجنا تلر شا او حارون علیہ السلام تا نسبتو چه غدی لرشی او منگ با دل تناسیو تاس دوارا او جنگی گئی تاس منگ لملکو گٹائی منگ با بیا چه کم دے نو تاس سرہیو نو موسیٰ علیہ السلام وی قال وی موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما انی زچی ما لا املکو الا نفسی نیم و اقدار مگر دخپل زان و اخی او درور زما ففرق بیننا بلتون را ولا زمان تر منز و بین قوم الفاسقین او پا منز دا قوم فاسقانو کے حکم ما تا ان کی کے موسیٰ علیہ السلام چکل پوشو چی دی بالکل اختیاری گینا نو دا اللہ پا حضور کی وی یا اللہ تبارک و تعالی بس زه خو د خپل رور او د خپل ځان ذمه دار یم موږ ستا حکم ته تیار ولاړ یو او زمونږ د قوم تر منځ چې کم دی نو جدایي راواله وایذ قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام یا قوم اذکروا نعمت الله ای قوم یاد کئ نعمت الله تعالی علیکم چې کړو پتا سمانه جعل فیکم انبیاء کله چې وګرځول پتا سو کې پیغمبران او جعلکم ملوک او وګرځول پتا سو کې بادشاہان واتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین او در اکڑو تاس تاغس چنی دی ورکڑی او کس تا دا مخلوقاتنا یا قوم دخل الارض المقدست اللتی اے قوم داخل شیز مکی پاکی آغی تا کتب اللہ لکم چی مقرر کردی دا اللہ استاز دا پارا لیکلی دا اللہ استاز دا پارا ولا ترتد دوالا ادبارکم او موپس کی گئی پشاگان استازو باندی فتنقلبوا خاسرين وبغرزي توانيان قالوا ويدي يا موسى اي موسى ان فيها قوما جبارين يقينا بديك قوم دي زور ور وانا لن ندخلها ومن غيرنا داخلي غديت حتى تردي پوري يخرجوا منها تشوزي دي دينا فان يخرجوا منها نبس كجروت الدي دينا فانا داخل من بداخل شو قال رجلان يغدو كسسلو من الذين دعا كساننا یا خاپونا چی ریدل انعم اللہ علیہما چی نام کڑے واللہ پا دی دوارو مانے او دخلو علیہم البابا داخل شی پا دی مانے پا دروازا فا اذا دخلتمون کل چی داخل شی پا دی دروازا فا انکم غالبون نتاسو و یی زور اور وعلا اللہ فتوکلو فا اللہ بانے زان اسفاری ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو مؤمنان قالو ویدی یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها منگا چرین داخلی گو دیتا ابدا ہمیشہ ما دامو فیها ترسو پوری ما دامو فیها ترسو پوری چیوی دی پا دیکی فذهب لالشا تو انت تو وربکا او ربستا فقاتلانو جنگی گئی انا ها هنا قاعدون منگ بدل تناسیو قال نو فرمایل موسی علیہ السلام ربی رب زما انی زچه ما لا املک الا نفسی نیم واقدار مگر د خپل ځان و اخی او درور خپل ففرق بیننا نو بلتون را ول زمن تر منځ او بین القوم الفاسقین او په منځ د قوم فاسقانو کې